أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أرسلت قلبك المكلف وذكرت وسميت فكل ما أمسك عليك إلى آخر الحديث. صدق الله فيما قال. Her şeyin bir usulü var. Matlub olan karnını doyurmak değil, lokmanın helal olmasına dikkat etmektir. Şimdi avcılık hususunda avı vurmak kolaydır. Fakat vurulan av besmelesiz vurulursa, bu besmelesiz kesilen hayvan besmelesiz kesilen hayvanın halini olursa, besmelesiz vurulan kuş vesaire, bunun da hali aynıdır. Onun için nasıl ki bir koyunu alırken yahut götürürken besmele çekmeniz kafi değildir. Onu ne zaman kesecekseniz o zaman yatırır, Bismillah, Allah-u Ekber der. Kesersek o Bismillah makbuldür. Binaenle avcıların silah doldururken Bismillah demeleri kafi değildir. Ya onu atacağı zaman da Bismillah'ı çekip atması lazımdır. Böyle yapmadığı takdirde besmelesiz çekilen hayvanlar gibi olur da. Efendim duyuyor musun? Şimdi bu bir köpekle tutuluyor bu avla. Bir de tabii böyle vurularak, sazılarla olan avcılıkta bize erusel de kelbeke. Köpeğini yolladın, işaret verdin. Köpek gidiyor ama el mükellef, usta köpek. Her köpek olmaz, her köpeğin. Değil. Ustalaşmış. Bu da hiç olmazsa 3 tecrübe geçirir. 3 tecrübede hayvan avını yemeden getirirse bu demek artık usta olmuştur. Onun getirdiği. Ve zekertü ve semmet. Bismillah diyorsun. Hayvana gösteriyorsun onu. Gülüp getiriyor. Şeküs ma emseki aleyk. Bunun getirdiği avı sen yersin. Köpeğin getirdiği. Bismillah diyelim. Bunu dedikten sonra köpeği tuttu getirdi. Bu senin için halaldır. Kelbi kelbi. Ve in katele. Hayvan yedi. Katletti, öldürdü. Öldürse dahi. Ve in elterli kelbe kellezi leyse bir mükellef. Usta değil. Ustalığı tahakkuk etmemiş köpeğin. Yani terbiyelenmemiş daha. Avı getirmiyor sahibine. Bu köpeği gönderdiğimiz nokta neyse bir mükellef. Ve edrekte zekatı olur. Fakat getirdi ama diri hayvan. Diri olduğu için hemen kestik Bismillah diye. Hayvanı kestik. Kestiğimiz vakitte tekül. Bunu da iyi. Bu da senin için helal. Ve kul mağrat nâleke sehmi. Ok attık. Attığımız okta da vurduğumuz kuşu, bu da bizim için helaldir. Onu da yeriz. Ve in katele besmellah ve semmillah. Allah-u Teala ismini anarak yaptığımız bu avlarda vurulsalar da ölseler de bu kesilmiş gibi olur yani. Yemesi caiz. Buhari ile Müslim'de bu şey müşterek. İkinci bir hadiste yine İzâ erselte kilâbekel muallemedi. Yukarıdaki hadiste mükellef dedi. Buradaki hadiste daha açık olarak da kilâbekel muallemedi. Öğrenmiş köpek. Öğrenmiş köpeğin usta köpek. Bu da 3 defa avuç sana getirmekle belli olacak. Zekâr tesmallâhi. Biz Allah Teala'nın da ismini andın. Bismillah dedim. Köpeği yolladım. Tekün mimma emsekni aleyk. Bunun getirir sana halaldır diyorsun. Ve in katelnel ve in katelnel en ye'külel kelbü. Öldürdü ama kendi yemek için öldürdü köpek. O zaman fe inni ahafu en yekune innema emsekehu ala nefsi. Onu kendi için tutmuş demek. Senin için tutmamış ki yiyor. Kendi için tutmuş yiyor. Onu sen yemesin artık. Ve in haleteha kilab. Avcılar çok. Köpükleri çocuk. Süt. Köpekler birden gitti. Fela tekül. Bu al bu köpeğin getirdiğini yemesen artık. Çünkü kimin köpeği getirdi onu? Hangisinin köpeği oldu? Belli olamayacak. Ve in hâleta hilâbe min gayriha fela tekül. Onu yeme. Ve inneke lâ tedri eyyühâ katere. Bilmiyoruz ki hangi köpek onu da kopardı. Bunun ağzından mı aldı? Nasıl aldıysa? Bu da öyle. Ve in rameyte sayda. Oku attık. Kuşa. Ve vecettehu ba'de yevmin. Bugün değil de ertesi gün. Ev yevmin yahut daha ertesi gün. Avı bulduk. Orman bir yerde. Bulamadık. Bir iki gün sonra bulduk. Leyse biha illa eseru sehmik. Baktık ki bizim attığımız ok üzerinde bu hayvanın. Bu bizimdir öyleyse. Peki bunu ye. Göl gibi bir yerdeyse, deniz gibi bir yerdeyse. Ve in veka filmar. Filmar. Eğer hayvan oku yedikten sonra suya düşersen fela tek. Onu yeme artık. Belki suda boğularaktan. Onun için elimize lazım olmamız. Allah kusurlarımızı affetti. Yani avcılıkta en mühim olan şey gerek tazısında gerek silahında Allah atacağı vakitte besmeleyi unutmamak. Buna insan kendisini alıştırmak olur. Ağzını zikrullah'a ve besmeleleri alıştıran insan hiçbir zaman bunda gaflet etmez. Fakat bundan gafil ise attığı vakit hiç haberi bile olmaz. O daima hemen gözü avda durumunun. Hiç aklına Allah'ın ismi gelmez. Bunun için o caiz olmaz. Onun için bu av hayvanları satılırken bazı insanlar özenir de alır. Bunlara dikkat etmeli. Et çok her yerde elhamdülillah. Eskisi gibi değil ki. Eskiden bulunmazmış da bir insan nefakası için bir av ararmış. Şimdi öyle değil elhamdülillah. Onun için avcının avına tenezzül etmemeli. Kendin yapabilirsen ne ala. Halbuki kendinin yapmasına da müsaade yoktur bugün. Bugün çünkü bol. O hayvan canını yakma lüzum yok. Olmazsa neyse. Bunu büyüklerimiz yapmış ama gıda bulamamışlar. Misafirler gelmiş. Bunun için Selman-ı Farsi derler. Çağırmış. Ey hayvanlar misafir geldi. Gelin de sizin kendinizi yokalım. Alalım da misafirlerimizi yedirelim diyerekten. Böyle avcılığın şeklini öyle yapmışlar. Onun için zaruret olmadıkça boş boşuna dolaşmak var. Saatlerce dolaşırsın. Saatlerce dolaşmak iyi, itman yaparsın ama vakit geçer, namaz vakti geçer, ibadet vakti geçer, abdest vakti geçer. Karın içerisinde, soğuğun içerisinde. Bu akıl işi değil ama Allah şey yapmasın. Göstermesin. Bir kere bunlara müptela oldun mu insan? Terk edemiyor. Altı bedava olmaz ki insana. Bir gün akşama kadar dolaşacaksın da. Bu sefer bana bir hac yolunda bir efendi yanıma düştü. Adanalıymış. Bir kim bir efendi. Yaşlı başlı. Evlat dedi sana bir nasihatim olsun. Neyi dinle dedi. Üç şeyi dedi insanlar bırakamaz. Avcılık bir, dilencilik iki, siyaset üç dedi. Bunların içine girdin dedi bu bataktan kendini kurtaramazsın dedi. Bunun birisini unuttuydum da şimdi aklıma geldi bu. Neydi acaba diye düşünüyordum. İzle te'ezene ehadüküm selâten فَلَا يُعْزَنْ لَهُ فَلْيَعْزِكُ Kapıyı çaldık. Tak tak tak. Yahut zile bastık. Bir. Ses yok. Bir daha bastık. Ses yok. Bir daha bastık. Ses yok. Dönerler. Dördüncüyü çalma. Ya zırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bir ihtiyacı var, acizi var, bir şeysi var, planı var, planı var. Üç defadan sonra artık tekrar çalmaya lüzum yok. Çünkü raviler uzun. Malik, İmam Malik'in, Ahmet bin Hanbel'in, Buhari'nin, Müslim'in, Tabarani'nin ve İbn-i Hibban'ın, Hazreti Ebi Musa'dan ve Ebi Seyyid'in, Nahan Tabarani'nin, Ziya-i Mıklisi'nin, Hancı Dev Hazretlerinden rivayet. Onun için kapıları çalarken hem de acele etmemeli. Çalıyor, sanki kapının önünde bekliyor, adam bekliymiş gibi. Açıversin kapıyı. Yani biraz bekle bakalım. Arkadan zır, arkasından zır, arkasından zır. Yahu burada bekçin var. Kapının önünde nöbetçin var bekliyor da sana kapıyı hemen şıp diye açtın. Biraz sabırlı ol bakalım. Belki abdestlidir, belki halâdadır, belki yatıyordur, dinleniyordur. Herkes de hal var evin. Yahut evinin içerisinde dolanıktır. Hemen açma imkan olmaz. Yani tehenni her şeyde şeydir. İzâ te'zene ahadukum ehâ en ye'rûze haşbeten fî cidârihî felâ yemne'hû. Hepimizin ihtiyaçları olan duvarlarımızı arıyoruz. Komşu bizim duvara bir şey yapmak istedi. Direk koyacak, altına gölgelik yapacak, kümes yapacak, oda yapacak. Ama bizim duvarın üzerine koyacak şeylerini, direklerini. Ha, sakın bana siz mani olun, bu duvar benim. Ne hakkın var senin benim duvarımın üzerine bu direği koyma? Yap bir duvar kendin, koy üzerine. Sakın buna şey yapmayın, tenezzül etmeyin. Koysun, işte o duvar boş duruyor. Bu duvarın üzerine kavuşun da, kardeşin de, bu da senin kardeşin. Koysun direğini, yapsın yapacağı bir şeyi. Ondan sana bir zarar gelmez. Onun için, bize seyzene ahalüküm. Rica ediyor. Ben diyor böyle bir şeye ihtiyacım var. Senin şu duvarın üzerine direklerimi koyayım. Yapayım. Fela yemne'hü, ona mani olma. İze zenet ahadüküm imra'atuhu ilel mescid. Bu ilk zamanlarda bir hanım gece namazlarında, gündüz namazlarında değil, gece namazlarında camiye gitmek, caminin yanında evin, camiye gitmek için efendisinden izin istersen, izin istersen, fela yemneha, onu hayır otur, olmaz demeyin. Gittin camide namazını kıldın demişler. Ama bu devreymiş. Bu devirde ise geceleri değil, gündüzleri değil, geceleri bile hanımların evlerinde namaz kılmaları daha afdaldir gitmelerinde. Kerahati tenzihiyedir demişler. İzze tecmere ahadüküm fel yüvettir. Evvelce tabi sular yokmuş. Taharet edilmek için taşlara iltica edilmiş. Onlardan sinirilmiş edep yerleri su olmadığı için bunlarla yapılırmış. Bunları yapacağınız vakitte tek olarak yapınız. Şimdi geçen bizim bir arkadaş geldi. İmam Hatip veyahut vaiz efendilere Bolu'da bir şey biliyorlar. Ne diyorlar bana? Seminer diyorlar. Seminer biliyorlar. Şimdi şartlı kardeşler bunlar bu hadisleri diye ayette taşla istinca etmek için taşlar yanlarında taşıyorlar. Halbuki yapılan bina gayet güzel fayanslarla yapılmış, bizim evlerin şeyleri halalı. Taşı kabul etmek. Üç günde dolmuş halalların içerisi taşlarla. Taşın yeri var tabii. Taşın yerinde kırda olursa o zaman su bulamadığımız taşlarla, kumlarla taharetlenebilirsin. Fakat bugün bizim evlerimizde bunu yapmanın imkanı yok. Çünkü halalarımız buna imkan vermez. Bozulur çabucaktan. Bir sürü masa otokamileri. Bu ihtiyaç halinde dışarılarda mesela yolculuk halinde falan bunlarla taharet edildiği vakitte tek taş kullanmalı. 3, 5, 7 gibi. فَإِنَّ فِيْكِمْ بَلَا فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى وِتْرٌ. Çünkü Allah tektir. يُحِبِّ الْوِتْرِ. Teki sever. اَلَا تَعَى. Görmüyor musun? اَسْسَمَاوَاتْ. Gökler yedi. وَالْاَرَضِي. Sebe. Yerler yedi. وَالْاَيَّا. Günler yedi. Tavaf. Yedi defa dönüyor. Taş atıyoruz. Yedi tane atıyoruz. Sekiz atsak olmaz mı? Altı atsak olmaz mı? Yok. Bunu yedi atıyoruz. Dönerken altı dönecek, yok yedi döneceğiz. İşte gök yedi, yer yedi. Binaenle bu yedide bir şey var demek. Hikmet var. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapılmasını bizlere tavsiye buyurmuşlar. İze istehallet hâzihil ümme el hamre. Hamir malum içki. İnşallah. Yalnız bu hamir burada söyleniyor da insanın serhoş edemez. Neden olursa olsun. Bugün cinsini, ismini bilmediğimiz bir sürü insanı serhoş eden şeyler var. Bunların hangisi olursa olsun. Bu halaldır diyerekten bir insan bunu içerse bin nebiz. Üzümün suyu, hurmanın suyu hangisi olursa. Böyle bir abd ediyorum. Var riba. Faiz haramdır. Faiz de diyor ya alışveriştir bu. Bunsuz iş olur mu? Nasıl eşyayı satıyorsam 5'e satıyorsun, 5'e alıyorsun, 7'ye satıyorsun. Bunu da ben böyle alacağım, böyle satacağım, bundan da kazanacağım diyor. Onun adına da bey koyuyor, alışveriş. Ve size Nusret'in adına da hediye ediyorum. Nusret'i de alıyorum, onun adına da hediye ediyorum. Bunları böyle bir ümmetim yapmaya başladık da ve tecrübü zekat. Zekatı da vermiyor, ondan da ticaret yapıyor. Fuin de zalik helaküm. İşte artık bunların helaklerinin vakti gelmiş demek. Helaklerinin vakti gelmiş. Onun için derler ki bu kavur nereden çıktı acaba? Böyle kendi kendini vursun, öldürsün, memleketi alt üst etsin, karıştırsın. Bunları aklımız ermez. Cenab-ı Hak her kavmin cezasını vermek için envai çeşit esbaplar hak eder. Sen dersin ki işte terbiye olmamış, anası vermemiş terbiye, mektepte de terbiye olmamış, şu olmuş. Yok, Allah'ın yarattığı bir mahluktur da. Aslanı nasıl yarattıysa, yılanı nasıl yarattıysa, insandan da aslan gibi, yılan gibi mahlukları yaratır, bize de cezalı dert olur. Onun için bize düşen tövbe edip Allah'ın emrine mutlu, peygamberin emrine mutlu, haramlardan sakınmak. Şimdi bugün faiz kullanmayan tüccar yüzde bir çıkar mı, iki çıkar mı bilmem. Ya binde bir çıkar mı? Herkes bundan olmaz diyor başka türlü. Kurtuluş yok diyor. Selamete hepsi düşman şimdi. Neden? Faizi kaldıracakmış diyor. Olur mu böyle şey ya? Olur mu? Deli. Bu adam deli. Hiç böyle şey olur mu? Ya Allah'ın yasağı bu. Ama para kazanacağız. İşte böyle bir yanar 15 milyon bizden gider. Milyar bizden gider. İzle istehallet ümmeti hamsen. Yine beş şey var ki ümmetin bu beş şeyi halal itikad ettikleri vakitte fe aleyhim demar, bunları da helak gibi. Demar helak. Birisi izâ zahra fîhim telâun. Birbirlerine lanet ediyorlar. Allah belasını versin şu yerinde. O ona diyor, o ona diyor. Veli bizül halîr. İpekler bir şeyler geliyorlar. Ettehazül kaynat. Çalgıcılar herkesin evinde. Kurtulmanın çaresi. Herkesin evine çalgıcı girmiş. Kaynat. Çalgıcılar. Ve şeribül humur. Herkes şarap içmeye başladığı vakitte. Ve kefer rical bir rical ve nisa bir nisa. Allah'a sıkıyor. Bu da Lut, kavmi Lut'un hareketleri gibi. Bu gibi hareketler. Ümmetinde zuhur ettiği vakitte helak bunları hazırlar. Kurtulmanın çaresi. Kurtulan çaresi tövbekâr olmak. Bunun için altta bir hadiste اِذَا اسْتَغْنَ الْنِسَاءُ بِالنِّسَاءُ وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالُ. Evlenmiyorlar. Böyle gayrimeşgul kulette kadın kadınla, erkek erkekle mamat cinsinin diğer bir neviyle vakitlerini geçiriyorlar. Çirkin bir hal. Bugün derste geçti. Bir adam ruhsizlik yaparsa cezası neydi? Yakmak. Bu Hüsnü'nün diğer dört arkadaşının kavilleriyle yakılır dediler. İbn Abbas dedi ki yok. Allah-u Teala'nın yaptığı gibi yüksekten atılır, üzerinde taşlarını öyle öldürürüz dedi. Mesela zina yapanı rejim ediliyor. Bunun rejiminde mukabili hak, böyle yüksek amelleri işleyenler bu cezaya çarptırılır dediler. En kötü bir şey. Onun için Cenab-ı Hak o Lut kavminin olduğu, Lut gölü olduğu yer 33 kişiymiş bunlar. 33 kişi imişler. Bu edepsizler. 80 bin teheccüde o gün şey varmış. Abidler varmış. Cenab-ı Hak alt üst etmiş, emretmiş. Demiş ya Rabbi bak bu kadar müteheccüde var burada. Çevirlemiş. Vazifelerini yapmıyorlar müteheccüde. Bunları men etmeye kadirdiler. Edemiyorlar. Etmiyorlar. Alakadar olmuyorlar. Kötülüklerle alakadar olmuyorlar. Ne benim neyime lazım diyor. Onun için ahirette ayrılırlar. Fakat dünyada lazım. Onun için kadın kadınla, erkek erkekle böyle çirkinlikler yapmaya başladıkları vakitte tebeşşirhüm birihin hamra. Kırmızı bir rüzgar bulut gibi min kıbelilmiş şark tarafından. Ki ahir zamanda olacak bir şeymiş bu. يُمْسِهُ بَعْضُهُمْ لِيُخْسَفُ لِبَعْضًا ذَٰلِكَ بِمَا أَصَلْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Bu artık işte, kimisini yok edecek, kimisini batıracak, şöyle olacak, böyle olacak, yaptıklarının cezasını görecekler. Allah muhafaza etsin. Bunun için bu fena hallerin hiçbir çeşidi yoktur, hayrı yoktur. Bunlardan Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza etsin yani. Bu ailelere de dünkü derste bakmak haramdır dedi. Bakmak, gözün bakması gençlere, gerek kadın gerek erkek, genç çocuklara, şab-ı emret dedikleri güzel çocuklara bakmak haram, büyük haram yani günah-ı kebahirdendir dedi. Neden? Bu gözler elçidir. Bakmak suretiyle insanda şehvetler uyanır, derken temaslar hazır olur, derken günahlara girilir. El sıkmalar da oradan doğar, her çeşit şeyler oradan doğar. Bunun için Allah bize gözünüzü yumun demiş. Huddu, ebsar, bakmayın. Niçin? Baktığınız zaman da insanın içerisinde olan bu şehvetin meydana gelmesi elimizde değil. O kudreti Allah vermiş. Bu kudret, bu kibrisi yaktığı vakitte nasıl yakışıklı ateşi, bu bakışta o kibrit gibi içerideki şeyleri yakıyor, hararetleri. Gayrimeşru şeylerin vukuuna sebep oluyor. Onun için bakma. Gerek kadın erkeğe, gerek erkek kadına. Onun için kadınlarla teması mümkün mertebe azaltmanın çaresine bak. Onlarla temas olduk. Onlarda bir cazibe vardır Allah'ın. Bu cazibeden insan kendisini kurtarması, bu cazibeden daha üstün bir cazibesi olsun ki onu kurtarsın. Bu cazibeden üstün cazibesi yoksa onun cazibesine kendini kaptırır gider orada. Onun için bunlarla mümkün mertebe teması uzun ettikten lazım. Hatta vaiz efendilerimizin bile onlara vaaz etmeleri doğru bir şey olamaz ki onların içerisinde çok çeşit mahlukları vardır. Bu çok çeşit mahluklarına sualler sorarlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar, hediyeler verirlerken filan bakarsın iş çığırına çıkar gider ve selam. İnsan da zayıf, aciz bir mahluk. İzestekar ehlül cenneti fil cennet. Allah cümlemize nasip etsin inşallah. Cennete girdik. Girdiğimiz vakitte herkes yerde oturdu. İştâkal ihvân bâzuhum ilâ bâd. Ahmet Bey ya. Görseydik şunu. Ahmet Bey'i arzu etti. Mehmet Bey'i arzu etti. Dostlarını hatırlıyor yani. İstiyor onlarla. Konuştun, görüştün. İştâk. Fîsirü serirü da la ilâ serir. Bakarsın onun köşkü hiç istediği vakitte hemen Ahmet Bey'in evinin önüne gitmiş. Ahmet Bey'in köşkü de kalkmış. Onun ev kapısına gel. İkisi karşılaşır. Bu arzu olur olmaz. Tayyare mi dersin? Bu nedir bu şeyler? Fotoğraf. Yok. Televizyon gibi. Burada resim görüyoruz. Burada da aynı karşına geliyor. Orada mı orada? Bir düğmeye basmanın kafi geldiği gibi. Sidirizler, sidirizler, ilaçlarızlar. Hatta gel tek ya. Karşılaşırlar. Fiyat teki ya, fiyat teki ya. Karşılık güzelce oturlar o ne? O da. Fiyat esani. Ma kane beynehme fi dar dünya. Dünyadayken işte şöyle İskender Paşa camisine gidiyorduk da hani oturuyorduk da yemekler de yiyorduk da işte ne güzel muhabbetler ediyorduk, zikirler yapıyorduk, şu oluyorduk, bu oluyorduk. Onlar bu hatırları orada bir tekerliyorlar. Anladın? Bu da filan yerde şöyle yap dedik, filan yerde böyle yap dedik de güzel güzel hatıralarını anlatıyorlar. Feyekulu ya ahi diyor, kardeş ne güzel yapalım. Nasıl bir tezgürü yevmeka günne ya ahi tezgürü günne yevme günne fi darutunya fi meclisi kâk fi meclisi keda. Hatırlıyor musun? Filan zamandaki filan mecliste şöyle olduydu, böyle olduydu. Hatırlıyor musun? Soruyor şimdi bunu. فَدَعَوْنَ اللّٰهِ Yalvarmaya başladık Cenab-ı Hakk'a. فَقَفَرَ لَنَا O da bizi mağfiret etti. Hatırlıyor musun diye bunu yani bu arkadaşlar birbirlerine anlatabiliyorlar. Demek ki burada gitmekle yani ölmekle bu hatırlar sönmüyor. Sönmüyor. Bunlar burada icam ettikçe tazeleniyor. Çeşitleri. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat zaman daha neyse namaz etsin. Allah'ımızın da bu iman kadar büyük lütuf yok. Bu iman lütfuna mazhar olan bizler kusurlarımız olmamak mümkün değil. Bu kusurlarımızı inşallah rahmet-i ilahiyenin karşısında erip gidecek. Ve bu sırada bu cennetine nail olacağız. Burada bu günlerimizi hatırlayacağız inşallah. Zestehelle sabi. Çocuk doğdu. Doğdu ama dedi. Bir vıf dedi, öldü. Yaşamadı çocuk. Ama vıf dedi, bir ses çıkardı. Ses çıkardı. Bu çocuk doğduktan sonra bu şekilde ölürse, sulliyale ölür. Onun namazı kılınır, yıkanır güzelce. Namazı kılınır, evet. Namazı. Sonra varis de olur bu çocuk. Anasından, babasından neyse, mirasçılar takdim ederken, mirasçıların içinde çok şey yaparlar, dikkat eder. Bunun kimi var, kimi yok. Bu ölüyü saklarlarsa, onun mirasını da saklamış olurlar. Çocuğu oradan, anasından, babasından, nereden, nereden düşecekler. Bu miras, geride kalanlara düşecek tabii. Onun için, hakkı oluyor. Ama seslenmeden, hiç ölü olarak doğmuş, hiçbir hayat alameti kendisinde yok. Bunun mirasçısı da olmaz. O bir beze sarılır, gömülü verir. Bize teykalan racülü minelleyil. Yattık akşamda. Bunu hep tembih ederiz. Allah hepimizi affetsin. Yatarken uyanık olarak yatmak lazım. Yani gafletle yatmamak lazım. Onun için geceleri çok oturmak iyi değildir. Yastığımızın arkasından zaruret bazı zaruretler olur. Zahirler olur. Nadiren. Oturursun birkaç saat. Fakat mümkün oldukça yatsı namazın arkasından daima yatmaya alışmak lazım ki gece uzun, kalkarsın lazım gece yarısından. Abdestini alır, namazını kılar, bir şeyler yapar. Şimdi bize teykazar racül minelleyl. Adam uyandı gece. Uyandıktan sonra ve ey kazı ehlehu hanım hadi bakalım sen de kalk dedi. Bunu da uyandırdı. Fekama ikisi birden kalktılar. Fesalleya ikisi birden rekatey iki rekat namaz kıldı. Kütüba bunlar yazılı. Nezzakirine Allah'a kesiren ve zâkirat. Allah Teala ya yüzzam üskullah zikren kesire diyor ya. Bu zikri kesire ne olur? Bu gece kalkıp iki rekat karı koca namaz kıldıkları vakitte Allah Teala zikrede çok zikretlerden olmuş olurlar. Onun için Allah Celle Vala hepimize şey versin, tevfik versin, hidayet versin. Bu gibi ibadetleri yapabilmek şerefine nail etsin. Bu dünya biliyorsunuz işte hepimiz muvakkat insanlarız buradan çıkıp gideceğiz. Dünyaya böyle fazla meyli muhabbetle gece ibadetlerinden mahrum kalmak çok acı bir şey olur. Onun için Efendimiz bir koyun sağacak kadar olsa dahi geceleri kalkıp namaz kılmaya bizi teşvik etmiştir. Fadaili de çoktur. Sevabı da çok olmakla beraber sıhhata da faydası da çoktur. İnsan bütün gece yata yata şey olur, o abdest alıp tazeden oturduğu vakitte diri bir ülkeyi yeniden geçirir. Size teyrala ehadukum min nevvihi. İnsan uyandığı vakitte uykudan ne güzel. Ve la yudhil yedehu fil ina. Ne güzel şimdi elhamdülillah çeşmeler evimizde akıyor. Şalalı şalalı. Sularımız bol. Eski zamanda nerede bu su? Evet. Hani Hazreti Ali Keremallah için esirler gelmiş. Hazreti Fatih'e demiş ki git bu kızım şey, bu bana söyle de sana bir esir, bize bir esir versin de bizim hizmetimizde bulunsun. Bak sen ta bilmem nereden su taşıyorsun da omzun iki kişisi kesmiş bir şey olmuş. Orası nasıl olmuş? Bir hizmetkar versin de gelsin de bu işlerimizi görsün. Bu evin çocuğu yıkanacak, çocukları yıkanacak, yemekler bitecek, çamaşırı yıkanacak, temizlik olacak. Bunlar hep su lazım. Bu su da akmıyor. Daha bilmem nerede ki kuyudan gelecek. Ya atından getireceksin ya da benden ya sırtından getireceksin. Hazreti Fatıma var kardeşimiz de sırtıyla getiriyormuş bu suyu. Peygamberimizin kızı olduğu halde. Şimdi bizim bugün hanımlarımızın evinde çeşmelerimiz akıyor. Çamaşır dolabı yanında, buzdolabı yanında, şu su yanında, bu su yanında yine yanlarına sokulmak için dört defa selam vereceksin, ne yapacaksın bilmem. Bu kadar da zor halimiz yani Allah muhafaza. Nimetler çoğaldıkça burunlar da büyüyor. Eski bu halleri düşünen kalmamış. Şimdi bunun için diyor ki Cenab-ı Peygamber uykudan kalktık. O zaman ne olacak? Akşamdan bir parça su geldiyse bir kazana konacak, bir leğene konacak, o su burada saklanacak. Bir sabahleyin yıkanalım, abdest alalım, bir şeyler yapalım. Binaenle uykudan kalktığınız da hemen elinizi o suya sokmayın. Çünkü eliniz şuralarına da buralarına da tokanmıştır. Pislenmiştir o eliniz. O pisli elinizi o suya sokup da o suyu da pislemeyin. Ya ne yapın? Hatta yalısıyla ha selat. Üç defa o eli yıkacaksın. Bu da taralar melek şeytan. Melek şeytanı kamçılayaraktan oradan Kardefer ve gallebi ilahudu. Bu zaman meleğin küsü himayesinde kalır adam. Ama bu duayı okuyamazsa da buna göre ya Rabbi hamdü senalar olsun sana. Benim ruhumu bana iade ettin. Bütün varlıklar senindir. Ben de senin aciz günahkar bir kulunum. Beni küsü himayesinde daim eyle. Beni bana bırakma gibi böyle çeşitli sen de bildiğimiz insanımızın döndüğü gibi bir şeyler söylemek elbette elimizden gelir inşallah. Bunu yaparsak. En nezadu sehmin min sihami iblis. Bu bakmalar şeytan aleyhillâne'nin zehirli oklarından biri oktur ki baktığım vakitte tan diye o ok işler içeriye. Nereye? Gönlü işler. Gönül şeytanın okunu yedikten sonra o gönülde hayır kalmaz. O gözde hayır kalmaz. O kulakta da hayır kalmaz. Bunun arkasında yapmak aman ya Rabbi tövbe ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Nasıl oldu da baktım göze kapak konmuş Cenab-ı Hak. Bir martın kapağı kurtulursun içerisinden. İşte yaparlarla beraber. Ama bunları yapmazlar. Bakarsın hoşuna gider bir daha bakar. Bir daha bakarsın. E derken oklar mütemadiyen işler. Bundan sonra kendisine hayır kalmışsın sana Allah aşkına. Şimdi bu dua, bu yaptığımız mecmua, dua mecmuaları çok iyidir. Allah bunu yapanlardan razı olsun. Hazırlamışlar bizim elimize. Bize düşen bir okumak oluyor. Ne olacak? Sabahleyin 5-10 dakika okuyoruz, meşgul oluyoruz. Arkasında da 2 rekat işlak namazı kılıyoruz. Bir hac sevabına ne hal oluyor? Bir hac sevabı kolay mı oluyor? Bu kadar masraf, bu kadar emek hep gidiyor. Arkasından işte bir sevap oluyoruz. Bu sevabı da bedavadan yine veriyor Cenab-ı Hak. Ne olacak? Yarım saat oturacaksın da Allah'la meşgul olacaksın. Bunun için dün akşam bir kardeş umreye gitmek istiyor. Müsaade eder misin dedi. Ben dedim senin yalnız başına Allah'la kalmaktan umreye gitmekten eftaldir. Nafileye gidiyor. Nafile olan umreye gitmekten tek başına kal, halvete gir. 20 gün, 30 gün burada Allah'la baş başa kal. Fakat bu kimsenin işine gelmez. Ramazanlarda 10 gün itikaf vardır. Bu itikafı da yapan pek nadirdir. Niçin canım 10 gün Allah'la baş başa kal, bırak şu dünyayı. Nasıl olsa bir gün götürüp koyacaklar oraya işte. Buna girmeden evvel Allah'la kal bakalım nasıl olacak. Amin. Allah kusurlarımızı affetti. Onun için bunu ben dedim ama kendimden demedim. Rahmetli hocam da öyle dedi de bana kulağım da öyle kalmış. Onun için bunu da tekrar ettim. Bir tanecik daha hoşuma gitti. İzâ eskenallâhu teâlâ ehlel cennetil cennet. Ehl-i cenneti cennete vurdu Cenab-ı Hak. Bakiye fil cenneti mekânın çok geniş yer kaldı cennette. Herkese köşkler verildi, saraylar verildi. Fakat bir tarafı bambaş kaldı cennet. فَيُسْكِنَهَا اللّٰهُ سِتِّينَ وَسَلَاةَ مِيَةِ عَالَمٍ 360 tane alem Cenab-ı Hak halk eder. Burada küllü alemin ekbere minet dünya. Her alem dünyadan büyük ama. Böyle 360 alem içinde ne kadar mahluk var Allah bilir. Bunları iskan eder orada. İki tanecik daha var şurada söylemesi galiba. İzâ eslemel abd. Allah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah dedik. Müslüman olduk. İzlâsına. Fehâsüne İslamuhu. İslam'a da riayet eder. Emirlerini tatbik ediyoruz. Yasaklardan kaçıyoruz, kurtuluyoruz. Keteballahu kulle hasenetin kâne etlefeha. Onun yaptıkları bütün haseneleri Cenab-ı Hak olmuşlu olaraktan yazar. Defterine yazılır. Evet yapar. Ve muhiyet anhu kullu seyyed. Tam olduktan sonra evvelce yapmış olduğu ne kadar hatalar varsa onlar da silir. İslam'dan evvel yaptıkları fenalıkların hepsi silir. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah dedim. Bak ne kadar büyük bu kelime-i tayyibe ki. İslam'dan evvel çok kabahatler yapmış. Ama siliniyor. Hepsi siliniyor. Sümme kâne ba'de zâke el kısas el hasen zübü aşkın. Ondan sonra kısas var. Bir kere bir zaman oldu. Ondan sonra hata yaparsan her yaptığın hatanın cezasını göreceksin. Yani hasenelerine 10 misliden 700 misline kadar. 10 mislinden herkesin demek yaptığı şeydeki halisane niyetine göre. Kimisine 10 verilir, kimisine 100 verilir. Aynı kişidir. Kimisine 700 verilir. Bunun ameli ona göre 10 verilmiş. Bu daha ihlas yapmış, 100 verilmiş. Bu daha âlâ yapmış, 700 verilmiş. aynı. İkisi de bir namaz kılıyorlar. Bir Fatiha, bir Kulvalı okudu ikisi de. Bu da, bu da, bu da. Ama bu 10 aldı, bu 100 aldı, bu 700 aldı. Neden? Gönüllerin Allah'a bağlanışı nispetinde. Bazı da sıfır alır. Düşün, namazı kılar, hiçbir şeyden haber yok. Yeter. Bir de şu. İzâ eşârel müslimi ilâ ahî. Bak buna çok dikkat et. Bir Müslüman kardeşini korkutuyor. İzâ eşârel müslimi ilâ ahî. Hil müslim. Müslüman kardeşine bir silahı. Silahını çekmiş. Durun diyor. Korkutuyor. Fıvmâ alâ yürüfü cehennem. Cehennemin hemen şeysine ucu yanı başındalar yani. Bu korkutmakla cehennemin yanı başına gelmişlerdi bunlar. Gitsen gidecekler. Fıyza katelehu. Attı silahını, vurdu adamı. Vurunca harra cemi'an. İkisi birden cehenneme gitti. Canım katil öldürdü, onun gitmesi lazım. Bak öyle ne oldu? Maktul da elinden gelseydi onu öldürecekti. Elinden gelmedi, beceremedi. Onun için kavgalar büyüdü. Siz sükut edivereydin, kaçıvereydin. Ölümün önünde durulur mu? Ama baba iyilik yapacak, ben de onu bulup ona gösteririm derken falan öldü gitti, ikisi de cehenneme düştü. Cemiyan diyor. Cemiyan. Rabbiler de diyor. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat samadhanesine vasar etsin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasından cümlemizi kabul etsin. Ha şunu tekrar edeyim. Hacılık güzel. Namaz güzel. Oruç güzel. Bütün ibadetler güzel. Günahlardan kaçmak bu daha güzel. Ama altında Allah-u Teala'nın rızası şart. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Bu umumi bir kaydedir. Hiç değişmez. Her işin altında Allah-u Teala'nın rızasının gözükmesi lazımdır. Onun için ben bu kadar hacıya gittim, günahlarım döküldü ya. Oh, şu kadar namaz kıldım, geceleri böyle yaptım, şu kadar tesbihim var. İyi ama rıza ilahi kazanabildin mi ya? Allah senden razı oldu mu bakalım? Allah-u Teala'nın razı olduğu bir kul olabildin mi bakalım? İster hacı ol, ister hoca ol, ne olursan ol. Allah-u Teala'nın razı olduğu bir kul olabilmek. Onun için çok rica edeceğim. Çok okuyunuz. Gazali'nin muhabbet kısımlarını güzel okuyunuz. Tekrar tekrar okuyunuz. Okuduydum ben bunu diye geçmeyin. Diğer kitapları da okuyunuz. Hepsinde ayrı ayrı fadail vardır. Gece günü dörde bölmek lazım diyorlar. Bazısı 66'ya bölmek lazım diyorlar. Hiç olmazsa bütün gün ömrünü yorgunlukla geçirme. Geceleri hiç olmazsa yarım saat, bir saatlik mutalaa ile meşgul olur insan. Bu mutalaalarda bilmediği birçok şeyleri insan öğrenir. Her gün hocanın önünde vaazında bulunamaz ama kitaplar da birer vaizdir işte. Onlar da elimizde oldukça onlardan büyük istifadeler edebiliriz. Allah cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın da. Bu dünya hubbü dünya küllü de'si hatiye. Bütün hataların başı dünya sevgisinden ileri. Onun için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramın büyüklüğü neden ileri geliyor? Fedâke ebî ve ümmî ya Resulallah. Canımız, anamız, babamız, her şeyimiz senin yolunda feda olsun diyebildiler de bu yüksek makama nail oldular. Biz ise bugün bundan hiçbirisini yapmakta aciz yani. Allah tevfikat rahmet. Ha, şimdi bak yeni bir şey geldi aklıma. Bizim damat geldi Almanya'dan. Almanya'dan geldi. Münih'de yapıyor. İşte altı ay bir şey yollamış tabii. Burada Mustafa Şeker isminde bir kardeşimiz var. En üst mezunu, aynı zamanda avukatlardı, hukuk derecesi en üstü de bitirdi yani. Bu kardeşimiz de orada imam. Kaç para aylık alıyor dersin? Ne takdir edersiniz yani? Aylığı kaç paradır bu kardeşimin? 15 bin lira veriyor oradaki cemiyet. Buradaki cemiyeti 15 bin lira aylık verdiğiniz damat verildi. Mükemmel bir ev, evinin her şeysi, altında da güzel bir otomobil. Can biraz uzak çekmiş. Neden bu? İlmin kıymetini takdir eden idarecilerin elinde iş. Bunlar ona 1000 lira, 3000 lira, 5000 lira olur mu diyorlar. Bugünkü hayat içerisinde bir din içerisi kardeşimiz böyle zorluk içerisinde kalsın. Olur mu? Olmaz. Maşallah 15.000 lira verelim. Yapmışlar da. Bir de arabası, evi her şey üzerinde. bizim bugün Allah seversin devlet erkeğe dua edelim diyeceğim. Halkın eline kalsak çok zorluktur. Ahmet 5 kuruş ver bakalım. Oo, ben camiye gelmiyorum ki. Belki denler elinde. Ondan sonra Mehmet'e dersin, yahu benim gelirim yok bu kadar der. Şuna dersin, buna dersin. İşte hoca efendi bu kadar toplayabildi, kusura bakma. Kendi kanaatin yolunu bul. Peygamber nasıl kanaatten geçirdiyse esbabı, sen de öyle geçin. Deyiverirler bize. Yani nefesimiz kokar. Fakat bu bir daha gavur, ama affedin. Gavur memleketinde işçilik yapan kardeşlerimiz hep temin ediyor bu parayı. Gavur memleketinde işçilik yapan münevver tabaka değil. İşçi tabakası temin ediyor bu işi. Kaç para alıyorsa alıyor, onun içerisinden şu kadar da hoca efendimize verilir diyerekten cemiyetine veriyor. Allah huzurumuzu affetti. Bizim böyle bir cemiyetimiz yok işte. Memleket kocaman bizim ama bir cemiyetimiz var mı? Memleketin bazı gazetelerde okuyoruz. Filan mahallenin zenginleri mahallelerden fakirlerine şu kadar ikramda bulunmuşlardır filan diyerekten yazıyorlar ama devede kulak yani. Bunlar bizim eskiden çevremizde bütün zenginler mahallelerinin listeleri vardı ellerinde. Fakir ağasını bilir, o fukar ağasının hakkında yapacağı yardım yapar. Halbuki Yahudi bugün bizden ileridir bu hususta. Yahudi bizden ileridir bu hususta. Yahudi mahallesinin fakirlerini bilir, hiçbir fakirin eline al şunu demez. Fakirin kapısı açıktır. Yahudi sırtına yüklenir vereceği erzakı, Yahudinin kapısından içeri kork kaçar. Bilmez Yahudi, bilmez bu Yahudi bunu bana kim getirdi? Bu da bilmez bunu bana kim getirdiğini bilmez. Ama bizim de böyle yapmamız lazımken bunu nereden duydun dersin? Bizim Bursa'da zenginlerimiz var tabii. Zekat dağıdırlar. Hani bu dinimizde de bunun meşrudur. Gösteriş olarak yapılmalı ki siz de verin gibilerden. Teşvik mahiyetinde. Yahudi girmiş camiye. Kontrol ediyor içerisine bakmış. Bir adam boyuna para dağılıyor burada. Nedir bu demiş. Zekatlar dağılıyor işte. Filanın namına yalken biz. Yahudi çok ayıp mı? Biz böyle yaparız demiş. Yahudinin şeysi usulü. Allah affetsin kusurlarımızı. Yani cemiyet hayatına alışmamışız. Herkes bugün münevveri de kendine, kendi kaygısında, işçisi de kendi kaygısında, herkes kendi kaygısında. Ölen ölsün lazım, o kadar. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat samadaniye selam affetsin. Cemiyet hayatına alışmak lazım. Bir vücut bir cemiyettir. Bir yerinde ağrı oldu muydu, bütün vücut müstarip oluyor canım. Bütün vücut müstarip oluyor. Demek ki bizde bu ıstırabın olmaması, bizim vücudumuz morfinlenmiş. Elimiz kesiliyor, haberimiz olmuyor. Ayağımız kesiliyor, haberimiz olmuyor. Şunu yapıyorlar, haberimiz olmuyor. Neden haberimiz olmasın ya bu vücut? Başka kanlı mı? Hissediyor insan. Ama morfini vurunca kesiyor, çat. Adam hissediyor. Neden? Morfini uyudu, orada da ondan işte. İslam'ın aleyhindeki şeylerle gönüller doldu muydu? Bu morfindir işte. Yeter o morfin. Şeytanın okları birer morfindir yani. Onun için günahlar zehirden ibarettir. Günahlar zehirden ibarettir. Bal kaymak ne kadar yesen ye. Şu kadar zehir yuttun mu nasıl yuvarlanır biliyoruz insan. Günahlar da insanları öyle yuvarlar. Onun için en mühim şey günahlardan kaçmaktır. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat sana da nesini masal etsin. Günahlardan koşunup rızasını gözetleyen bahtiyar kullarını arasına kabul edin. El-Fatiha. اللهم بالحق انزلته وبالحق نزل اللهم اعظم رغبتي فيه واجعل نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا لهمي وغمي وحزني اللهم زين به لساني وجميل به وجهي وقوي به جسدي وحي به روحي وثقل به ميزاني وارزقني تلاوته على طاعتك اناء الليل واطراف النهار واحشرني مع النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فكفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يا